5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt, was 15% duurzaam opgewekt, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Een jaar eerder was het nog 13%. De toename is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. De meeste duurzame energie komt nog altijd uit biomassa, maar het gebruik daarvan loopt wel wat terug. Bij rellen in Senegal zijn zeker 9 doden gevallen. De onrust ontstond gisteren na de veroordeling van oppositieleider Sonko. Die moet 2 jaar de cel in omdat hij in een schoonheidssalon een jonge vrouw zou hebben misbruikt. Na de veroordeling gingen aanhangers van Sonko de straat op en staken onder meer bussen in brand, waarna de oproerpolitie ingreep. Veerbootrederij Wagenborg wil minder vaak op Ameland en Schiermonnikoog gaan varen. De vaargeulen naar de Waddeneilanden slibben steeds dicht, waardoor boten elkaar niet meer veilig kunnen passeren. De rederij heeft het ministerie toestemming gevraagd om vanaf half juni een aantal vaarten te schrappen, tot onvrede van de gemeentebesturen op de eilanden. Op de luchthaven van Budapest is de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor belaagd door woedende fans van AS Roma. Die vinden dat Taylor woensdagavond partijdig was in de Europa League finale die na strafschoppen werd gewonnen door Sevilla. Bewakers brachten Taylor en zijn familie in veiligheid. In de play-offs voor Europees voetbal hebben FC Twente en Sparta goede zaken gedaan. Twente won uit bij Heerenveen met 2-1 en Sparta won uit bij FC Utrecht ook met 2-1. Zondag zijn de returns in Enschede en Rotterdam. De winnaars spelen vervolgens in de finale tegen elkaar om een plek in de voorrondes van de Conference League. Het weer, eerst veel bewolking, later is er meer zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het weekend verloopt overwegend zonnig en het wordt dan, met name in het binnenland, nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, dit weekend is het weer tijd voor de Fanny Blankers Koen Games. En we gaan al deze toppers in actie zien. Komen ze. En Klaver gaat eromheen. Het brengt Nederland aan de leiding. Sivan Alsan, Olympisch kampioen over 10.000 meter. Dit is gigantisch. Na de 5.000, ook de 10.000. Het is een wereldrecord van Femke Bol. Onvoorstelbaar. En wat doet Lieke Klaver hier? Een wereldrecord in Nederland, hier in Omnisport. De wereld is te klein. Honey Marks. Vroeg. Get set. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 2 juni. Dit weekend kijken alle atletiekliefhebbers ter wereld weer naar Hengelo. Want daar vinden de Fanny Blankers Koen Games plaats. Een groot atletiektoernooi in atletiekland Nederland. Maar hoe is Nederland eigenlijk een atletiekland geworden? En hoe blijven we daarbij? En wie hebben we eigenlijk allemaal te gast dit weekend? Daar ga ik over praten met 2 gasten. Pim Bel, sportverslaggever van het Algemeen Dagblad. En maker van de podcast Pacer, Imo Muller. En host van de podcast Naar de Vaantjes. En eigenaar van Hardloopnetwerk. Nou, dat is een mond vol. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel, fijn dat we mogen komen. Zijn jullie erbij dit weekend? Jij eerst, Pim. Zowel de zaterdag als de zondag. Want zaterdagavond loopt Sivan Alsan al 10.000. En dan is zondag de volle dag. Nee, ik ben er niet bij. Ik zit voor de tv. Maar iemand van ons is er wel het hele weekend. En kan je dat gewoon, kan iedereen dat live volgen? Of hoe werkt dat? Ja, Studio Sport die zendt dit altijd uit. Dit wordt live uitgezonden op tv. Dus iedereen kan meekijken. Ja, en de zaterdagavond is gewoon een livestream. Via de site van de organisatie en op YouTube. En zaterdagavond is de avond dat Sivan Alsan de 10.000 gaat lopen. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een aparte dame. En die wil gewoon altijd heel veel en alles. Dus die wilde en een 10.000 lopen en een 1500. Maar er was helemaal geen ruimte voor die 10.000 meter in het programma van de zondag. Toen hebben ze gezegd, ja, wij willen eigenlijk toch wel een van onze sterren haar wensen inwilligen. Dus toen is ze een 10.000 op de zaterdagavond aan het programma toegevoegd. Voor haar? Voor haar. Ja. En is die al uitverkocht dan? Nou, is vrij toegankelijk. Dus iedereen kan daarvoor precies 0 euro naartoe. Dus wie mee wil met Pim zaterdag, die kan nog aansluiten. Iedereen is welkom. We gaan dus tot 6 uur praten over de Fanny Blankers Koen Games die morgen en zondag plaatsvinden. Heb je vragen voor mijn gasten, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, Imo, de FBK Games, of de Fanny Blankers-Koen Games, die zijn vernoemd naar de Nederlandse atlete Fanny Blankers-Koen. Even voor wie haar niet kent. Waarom hebben we games aan haar gewijd? Nou, zij is wel misschien wel de grootste, of in ieder geval een van de grootste atletes ooit in ons land. Voor mijn tijd overigens, want het is heel lang geleden. En dan moet ik even nadenken, maar volgens mij haalde zij 3 gouden medailles op de Olympische Spelen net na de Tweede Wereldoorlog. En de grootste atletiekwedstrijd van Nederland heeft terecht haar naam gekregen. That's it. Zo simpel kan het zijn. Ja, ja. Maar je hoort, jij had net over Sivan Hassan. En ik had het zelf ook al in een intro over Femke Bol. Zijn dat namen die tippen aan Fanny Blankers-Koen? Ja, het is gewoon onvergelijkbaar. Dus zij was goed eigenlijk in de jaren 40 tijdens de Tweede Wereldoorlog al. Nou, toen werden er geen Spelen gehouden. Toen was ze volgens mij 4 keer goud in 48. Begin jaren 50 was ze nog goed. Maar het is natuurlijk onvergelijkbaar met toen. Haar bijnaam was de Vliegende Huisvrouw. Het was gewoon, ze is een pionier. Belangrijk geweest in de emancipatie. Überhaupt dat vrouwen aan het sporten waren toen, was al iets speciaals, iets bijzonders. Nou, het is nu hartstikke bijzonder wat Sivan Hassan en Femke Bol doen. Maar het is niet zo dat zij uit een soort omgeving komen waar sporten niet normaal als normaal werd gezien. Dus laten we ze lekker niet vergelijken. Laten we ze gewoon vieren als 3 geweldige sporters. 3 fantastische sporters. Ja. Waarom gaan we met z'n allen naar Hengelo? Eigenlijk, ik vind het oprecht vreemd. Want de FBK Games is gewoon een prachtig evenement. De grootste atletiekwedstrijd die wij hebben. Maar het is niet echt dat er andere wedstrijden in Nederland van dezelfde grootte worden gehouden. Nee, dit is de grootste. Het is gewoon traditie. Het zit er natuurlijk al jaren en jaren. Er zijn in het verleden heel vaak wel stemmen opgegaan van waarom hebben we dit niet in het Olympisch Stadion in Amsterdam? In 2016 zijn wel de Europese kampioenschap atletiek in Nederland geweest. In het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar ja, het is ook een beetje traditie. Die regio die ademt atletiek. Die weten elk jaar dat ze eind mei, begin juni naar het stadion moeten voor een mooie grote internationale wedstrijd. En daarom zit hij daar en daarom blijft hij ook daar, denk ik. Ja, en het is echt al tientallen jaren. En we hebben nu een enorme luxe met al die Nederlandse wereldtoppers. Maar ook in de jaren dat nog niet zo was. Kijk, nu ga ik er als sportverslaggever naartoe. Maar vroeger ging ik er met mijn ouders naartoe, omdat ik op een atletiekvereniging zat. En dan gingen we naar de wereldrecordpoging van Haile Gebrselassie. Kenenisa Bekele kijken. En die gingen dan een 5000 of een 10.000 meter lopen. Nou, 5000 meter is 12,5 ronde. 10.000 meter is 25 rondes. En inderdaad wat Imo zegt, dat publiek wat daar dan is, dat is een beetje, dat zijn Nederlandse atletiekliefhebbers. Die begrijpen wat er gebeurt. En die vinden het dus ook echt mooi om naar zo 25 rondes te gaan kijken. Wat best een lange bedoeling is als je daar niet aan gewend bent. En dat waren gewoon, vooral ook omdat die wereldrecordpogingen af en toe slaagden. Ja, dat waren waanzinnige dagen in Hengelo. Ja, ik heb zelf ook gestudeerd in Enschede. En in die jaren ook vrijwilliger geweest bij het evenement. Dus dan kijk je ook achter de schermen, zeg maar, hoe het eraan toe gaat. En dan, er zijn nog meer mooie wedstrijden in Nederland. Maar door de wereldrecords en door de traditie is het wel bijzonder. Maar het is eigenlijk iets wat we gewoon hebben geaccepteerd. Van nu heeft Hengelo die charme eigenlijk, dat we denken, nou, let's go. We gaan gewoon daarheen met z'n allen. Ja, en ook de accommodatie is daar natuurlijk heel goed. Een groot, niet een groot stadion in de orde van grootte van een voetbalstadion. Maar wel, dat zouden toch al meer dan 10.000 past erin, denk ik. Dus dat is voor zo'n, het is groot, maar toch ook knus. Ja, ja, en het heeft gewoon ook te maken met de organisatie van de FBK en het managementbureau Global. Wat er gewoon jaar in jaar uit voor zorgt. Samen met een portemonnee die gevulder is dan andere wedstrijden in Nederland. Dat die Nederlandse sterren graag komen. Dat er wereldsterren komen. Want ook een Mondo Duplantis, een wereldrecordhouder, Postok Hoogspringen. Die komt echt niet zomaar naar Nederland toe. Dus er is gewoon jaar in jaar uit wordt er gezorgd voor echt een sterk deelnemersveld. En dat is ook wel echt nodig. Want we hebben het over 10.000. Dat stadion zit nagenoeg vol. Maar daar moet echt wel flink aan getrokken worden. Soms heb je ook dat best wel een mooi deelnemersveld is, dat het toch niet helemaal vol zit. Maar het is echt wel de enige baanwedstrijd in Nederland waar, zeg maar, een mooi stadion gevuld wordt. Ja, en jij zegt er moet aan getrokken worden om mensen binnen te krijgen. Ze hebben in ieder geval hun best gedaan, want er staan echt gigantische namen daar. Sifan Hassan heb je net al even verteld. Ze hebben het programma aangepast om haar daar te krijgen. Zij gaat zondag dus de 10 kilometer rennen. Zaterdag de 10 kilometer rennen en zondag de 1500. Hoe bijzonder is dat als hij twee wedstrijden gaat doen? Ja, dat is gek. Dat is Sifan. Pim en ik hebben allebei een marathon gelopen in Rotterdam. Dat was voor de Londen marathon. Ja. Dus dat was eerder. En die heeft Sifan haar debuut gemaakt en gewonnen. Krankzinnig. Wacht, je vertelt het even heel snel. Maar Sifan Hassan, dus die kennen we van de 10 kilometer, van de korte afstanden. Die debuteerde op de Londen marathon en die heeft daar gewonnen. Dat is even het verhaal. Ja, en ook nog in een krankzinnige manier. Die allemaal. Ja, Pim en ik hebben het heel vaak over de marathon. En heel veel is wel vooraf uit te tekenen hoe een marathon, hoe je een marathon opbouwt, hoe je daarvoor moet trainen, hoe zwaar het laatste deel wordt. En bij Sifan kwam eigenlijk helemaal niks uit van die wetten. Ze is onderweg gestopt met kramp. Ze deelde bekertjes, even bidonnetjes met water uit aan concurrenten uit. Ze kwam weer helemaal terug en ze wint haar eerste marathon. En dus Londen is niet de minste. Dat is wel typisch Sifan. En de tijd tussen nu en de marathon is nog relatief kort. Want die marathon was in begin april, toch? Volgens mij eind april. Ja, derde weekend april. Ja. Dus daar staat gewoon wat, kan ik uit ervaring zeggen, wat hersteltijd voor. Ook mentaal vind ik het moeilijk om al heel snel weer hard te lopen. Maar Sifan die staat gewoon weer te trappelen. En vraagt dus zelfs nog om een extra afstand. Ja. En gaat dus twee keer achter elkaar. Wat 10.000 op de baan is best wel impactvol. En de dag daarna staat ze in een vol stadion op haar lievelingsafstand volgens mij. De 1500. En jij zegt, ik vind hardlopen normaal naar marathon impactvol ook mentaal. Hoe zit dat? Je leeft heel erg naar zo'n marathon toe. Je traint best wel hard. Het is echt het hoogtepunt van het jaar. En dat zal jij beamen, denk ik. Dat is hartstikke mooi. Maar dan is het daarna ook even mooi om om even iets minder daarmee bezig te zijn en andere dingen te doen. En dan langzaam gaat het vuur weer branden en dan kijk je weer wat nu. En bij haar is dat al heel snel, want Pim heeft daar gisteren gesproken. Ja. Die heeft wel weer zin, hoor. Die is er klaar voor. Dat wou ik nog zeggen, Pim. Jij hebt er gesproken gisteren. Ja, gisteren in Amersfoort. Hotel langs de snelweg. Langs de A1, las ik. Juist. Dus ze is gisteren aangekomen op Schiphol na een vlucht uit Salt Lake City. En dan op weg naar Hengelo, korte tussenstop Amersfoort, om de Nederlandse pers bij te praten met toch wat kleine ogen, logischerwijs. Maar dan ging ze inderdaad vertellen over die twee races in een krappe 23 uur tijd. Eerst de 10.000, dan de 1500. Maar inderdaad, wat Imo nu zegt, dat beaamt ze ook wel, hoor. Ze zit momenteel in een fase waarin ze merkt, eigenlijk zit die marathon nog in mijn hoofd. Ook hoe ik daarvoor moest trainen. Rustiger, rustiger, rustiger. Anders hou je die slopende marathonvoorbereiding niet vol. En nu moet ik ineens weer volle bak, zei ze. En dat ze begint rustig aan trainingen die ze eigenlijk moet vlammen. En nu deze twee races in Hengelo, eigenlijk is het een beetje gekkenwerk. Maar goed, dat is ze wel gewend. Maar deze twee races in Hengelo wil ze eigenlijk gebruiken om dat lijf weer wakker te schudden. Ze hebben best wel voorzichtig opgebouwd nu voor weer het kortere, snellere werk. Dat ging niet vanzelf. Ze hebben het niet geforceerd. Uit angst voor blessures ook. Maar nu mag ze de grens op gaan zoeken. Maar tuurlijk heeft ze wat onzekerheid, maar zij gaat niet in een vol stadion in Nederland lopen als ze niet in orde is. Dat geloof ik niet. Dus die gaat echt wel. Tuurlijk is ze niet zoals op de Spelen, waar ze nog iets gekkers deed, in deze drie afstanden in een week. Maar die gaat wel strijden. En dat is even los van Sifan. Dat is het mooie aan het FBK. Ik denk bij elk onderdeel is er minimaal één Nederlander die in dat hele sterke internationale veld gaat meestrijden. En dat is voor de kijker leuk, is voor de Nederlanders leuk. En maakt het gewoon wel spektakel. Ja, Pim, jij kent Sifan wel een beetje. Je hebt er ook bij de Olympische Spelen toen gevolgd. Denk je dat ze ons gaat verrassen dit weekend? Ik denk eigenlijk dat ze gewoon hartstikke goed is. Dus zeg maar, we hebben net allemaal kanttekeningen geplaatst. Maar ze zegt ook, ik ben eigenlijk heel erg in vorm. Ik ben alleen in een andere vorm dan ik gewend was als ik normaal gesproken aan het baanseizoen startte. Ze heeft gewoon de soort van, ze heeft best wel lang is ze bezig geweest met die transformatie van baanatleten tot een marathonloopster. Nou, dat ging meteen de eerste keer goed, zoals we in Londen hebben kunnen zien. Dan gaat daarna begint die overgang weer, dat ze weer terug naar dat kortere, snellere werk moet. Maar ja, iedereen heeft kunnen zien hoe goed zij daar was. Het is krap tot en met nu, maar het is ook niet 2 weken later. Mm. Zij gaat, iedereen gaat dit weekend gewoon een prima Sivan Hassan zien. Maar waar we 2 jaar geleden van tevoren over een wereldrecord hadden op de 10.000 meter. Wat ze ook liep in Hengelo. Het werd wel weer 2 dagen later weer afgepakt, geloof ik. Maar kijk, daar heeft nu niemand het over. Dat zal niet zo snel gebeuren. Maar minimaal 1 van die 2 races gaat ze waarschijnlijk gewoon hartstikke goed lopen. En dan, ik denk eigenlijk dat ze op zaterdag volle bak gaat op de 10.000. En dan gaat ze heel laat slapen als de cafeïne is uitgewerkt van de koffie. Ze is een koffieliefhebster, alleen het slaat nogal hard in. En dan na een kort nachtje op zondag denkt ze, nou, vandaag gaan we het gewoon zien. En dan zou het me niet verbazen als ze daar gewoon achter in de groep gaat hangen. Zeker. We moeten niet schrikken als ze de eerste 2 rondes helemaal achteraan loopt. Helemaal aan de staart. Dat is inmiddels haar handelsmerk. En dan poeft ze zo weg in de laatste 300 meter. Ben benieuwd. En Hassan is niet de enige die overvliegt naar Nederland voor die games. Want Femke Bol en Lieke Klaver doen vandaag nog mee aan de Diamond League in Florence. En zij komen daarna ook nog terug naar Hengelo om mee te doen. Denk je dat dit invloed gaat hebben op hun sportprestaties, Ima? Nee, die dames die zijn het gewend. En zij, Femke en Lieke, die zitten in dezelfde trainingsgroep. Die groep die doet dat vaak. Die heeft dan een compact programma met een best wel veel wedstrijden achter elkaar. Dan hebben ze even rust en dan doen ze zoiets nog een keer. En sterker nog, ze doen het aan het eind van het jaar na een groot toernooi meestal nog een keer. Dus zij zijn gewend in een korte tijd veel wedstrijden te lopen. En voor hun is dit ook wel... zo'n grote wedstrijd in eigen land, dat is ook voor Femke Bol en Lieke Klaver fantastisch. Weet je, dat hele stadion zit deels daarom vol. Dus, voor hen, ja. Ja, die zijn ook... Tuurlijk, reizen kost energie, maar zij zijn dat wel gewend. Weet je waar ik zo blij van word? Is dat we het nu al gedaan. Nou, het zijn 20 minuten hebben over een hardloopwedstrijd. Of een atletiekwedstrijd, moet ik zeggen. Want we kunnen ook naar andere disciplines kijken dit weekend. En dat we eigenlijk het alleen nog maar over vrouwen hebben. Nou, dat is echt al zo lang aan de gang. In de media, maar ook in de sport. Bij bepaalde sporten, zeker ook op een krantenredactie, dan zijn er af en toe discussies van, ja, we doen alleen maar wat met de mannen. We moeten ook veel meer aandacht aan de vrouwen besteden. Maar bijvoorbeeld de laatste jaren gaat dat heel goed met vrouwenvoetbal. Waar het eerst altijd over de mannen ging, wordt er tegenwoordig eindelijk gelukkig ook heel veel over het nationale elftal van de vrouwen gehad. Geschreven en aandacht aan besteed. Maar bij de atletiek is die discussie er helemaal niet. Want ja, we hebben Tjurendi Martina en we hebben Abdi Nageye, maar het zijn toch vooral eigenlijk de vrouwen die gewoon al 12 jaar over voor successen zorgen. Want een naam die nog niet gevallen is Daphne Schippers. Die is er nu voor het eerst sinds heel lange tijd niet bij de FPK Games. Die doet er alles aan om terug te keren op topniveau. Maar iedereen, inclusief zijzelf, vraagt zich af of het er nog in zit. Ja, want ze was wel heel teleurgesteld dat ze er niet bij was dit weekend. Hè? Dat liet ze weten. Ja. Zeker. Ja, die is er al die jaren bij geweest. En daar hebben we 2015, 17 wereldkampioenen. Nou, Sivan Hassan, Olympische kampioenen, wereldkampioenen. Femke Bol, die wereldrecord afgelopen winter heeft gelopen. Nog meer talenten net daarachter, zeg maar. Ja, het zijn vooral de vrouwen die Nederland tot een atletiek land maken. Is dat verklaarbaar? Ja, denk ik wel. Nou ja, dus de atletiek is een goed voorbeeld. Maar ik denk als je... Ik weet niet, Pim is wat beter in de statistieken, maar als je naar alle medailles van de afgelopen Spelen kijkt, dan denk ik dat 80% van de Nederlandse medailles is gewonnen door een dame of door een damesteam. Vrouwen doen het gewoon heel goed. Dat heeft er denk ik ook mee te maken dat de welvaart in Nederland goed gaat. Dus als vrouw kan je gelukkig veel sporten en word je ondersteund als je topsport wil bedrijven. En dat is natuurlijk niet in alle landen van de wereld zo. Dus daar heeft Nederland wel een voordeeltje die we gelukkig benutten in het behalen van medailles. Ik denk dat dat wel meespeelt in het succes van de vrouwen. Ja, ja. Ten opzichte van sommige andere landen is het hier vanzelfsprekender om als meisje op jonge leeftijd al te sporten en om als vrouw te sporten en op serieus niveau. En vervolgens is de ondersteuning vanuit een Papendal of een bond... Of vanuit sponsoring ligt dat gelukkig ook min of meer op hetzelfde niveau... qua mannen-vrouwenverdeling. Ja. Ja, we hebben tot nu toe alleen maar over hardlopen gehad. Maar we hebben ook medailles gewonnen met kogelstoten en hoogspringen. En dat is best wel uniek volgens mij in Nederland. Ja, heel, heel uniek. En ja, en mooi tegelijk. Jessica Schilder op kogelstoten. En die staat ook aan de start. Zeg je dat met kogelstoten? Sta je dan aan de start? Staat in de ring? In de ring. Gaat aan de slag dit weekend. Ja. Ja. En hoogspringen hadden we... Nou, daar was ook een man trouwens de afgelopen Europese kampioenschap. Het is een man en een vrouw die een medaille halen op internationaal record of internationaal toernooi voor Nederland. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Dus dat is, maar toen ik dat zag, dat ze ook op andere atletiek disciplines medailles halen, toen dacht ik, oh wacht, er is een inhaalslag bezig met atletiek in Nederland. Heb ik dat dan goed, Pim? Nou ja, het is aan de ene kant is het beleid, aan de andere kant is het echt puur toeval. Ja. Okay. Ja, het is wel een hele goede lichting ook, maar het is wel en-en, denk ik, toch? Ja, kijk, er wordt altijd heel veel lof toegeschreven aan Papendal. En aan alle kennis en de faciliteiten en aan de bondscoaches die daar rondlopen. En dat daar vanuit zeg maar die structuur, organisatie, dat daar al die talenten tot volle bloei komen. Nou, dat is bij sommigen dus ook. Dus zeg maar het toptalent Daphne Schippers. Die was er misschien anders ook gekomen. Maar die heeft echt vanaf de 16e, via dat Papendal in al die jaren, is ze tot de wereldkampioen op de 200 meter uitgegroeid. Maar eigenlijk nu deze twee hoogspringers, die hebben niks met Papendal te maken gehad. Of nauwelijks iets. Britt Weerman heeft volgens mij in Groningen is opgeklommen. Douwe Amels is naar Duitsland gegaan, omdat hier eigenlijk veel te weinig hoogspringkennis was. En Britt Weerman is jong. Douwe Amels loopt al wat langer mee. En ineens op dat toernooi in Istanbul klopte alles. En kreeg Nederland er ineens twee succesvolle hoogspringers bij. En gelukkig zijn er dus andere wegen dan alleen Papendal. Ja, maar ik denk wel dat is zeker waar. En weet je, Daphne Schippers, als ik haar trainer had gegeven, had ze ook hard gelopen. Zeg maar. Die heeft zo gruwelijk veel talent. Die heb je natuurlijk altijd. Alleen ik denk wel, en dat is misschien wel deels door dat de Europese kampioenschappen in 2016 in Nederland waren. Dus een toernooi in eigen land. Dan is er in één keer veel meer mogelijk. Dus ook qua organisatie vanuit de bond. En Papendal is een programma om zoveel mogelijk... Nieuw talent te werven. Ook. Ja, en zoveel mogelijk Nederlanders op dat toernooi te hebben natuurlijk. Ja. Dus dat zal zeker meespelen. En als er succes is, dan motiveert het anderen. Een hele andere orde, maar ik geef trainen aan... jongens en meisjes van 6, 7 jaar. Een groepje op de atletiekbaan elke week. En het weekend dat Femke Bol 3 keer goud haalde in München, of de week dat zij 3 keer goud haalde, en dat dus op tv is en dus een Nederlandse succes heeft, die maandag na het toernooi zijn er 20 nieuwe aanmeldingen voor dat groepje in Utrecht. Dus dat is gewoon goed voor de sport. Dus dan heb je zo'n uitzonderlijk talent als Femke Bol. Ja, dat heeft gewoon aantrekkingskracht. En dat is heel mooi. Maar dat zijn mensen die wel lang blijven. Dat is niet een opvlieging. Nou ja, het zijn kinderen, dus niet iedereen blijft. Maar hey. Dan komen ze in aanraking met de sport. Dan moet je zorgen dat het leuke trainingen zijn. En dan blijven natuurlijk heel veel kindjes hangen. Waarbij ze misschien, in 2000 haalde Pieter van der Hoogmaat en Inge de Bruin heel veel zwemmedailles. Toen had je een toeloop met kindjes die begonnen met zwemmen. En dat hebben wij nu met atletiek. En dat is natuurlijk, dat moet je benutten. Dus dan moet je... Zorgen voor leuke trainingen. Ja, precies. En we hebben toevallig dinsdag hetzelfde, of was het woensdag, hetzelfde hardloopwedstrijd gerend. En toen was ik wel een beetje jaloers op die hardloopvereniging van jou. Ja, het was ook lekker weer, dat scheelt. Het was een heel leuk sfeertje. Het was een heel leuk sfeertje, zeker. Dit weekend vinden de Fanny Blankers Koen Games plaats in Hengelo. En ik praat daar tot 6 uur over met Pim Baal en Imo Muller. Heb je vragen voor ze? Dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Begging and raining over your head, begging the deep over things unsaid, begging the water, we're begging the water. I'm leaving a last call for your heart, begging for so long, won't you come? Begging the water, we're begging the water. The night fell slowly on our glory days. Back in the water. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 2 juni. En we hebben het over de Fanny Blankers Koen Games die morgen plaatsvinden. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En die gaan we nu beantwoorden. Vroege vragen. Ja, we gaan meteen beginnen met de leukste vraag. Diana Kort die vraagt, wat trekt jullie in het kijken van sport? Emotie. Ja, tuurlijk. Ja. Iemand die onverwacht wint of onverwacht verliest, dat is waarvoor je sport kijkt, toch? Maar kijk je ook voetbal? Ik kijk alles. Je kijkt alles? Ja, ik kijk alles. En jij, Pim? Ik kijk wel heel veel. Tegenwoordig minder dan vroeger, denk ik. Toen lag ik altijd in het keltje van de hoekbank gewoon naar echt letterlijk alles te kijken. Maar het is inderdaad emotie. Dus ik vind vaak de vreugde bij winst vind ik mooi. Maar ik vind vooral eigenlijk verlies ook heel mooi. Weet je wel, wat er dan bij iemand gebeurt. Want in principe, kijk, zeker bij atletiek, wielrennen, dan gaat het om mensen die op die dag alles geven. Ja. Nou ja, dan kom je in je brein op plekken waar je nog niet geweest bent, waar je niet in een normale situatie terecht bent. En wat er dan in die laatste kilometers gebeurt of na de finish, dan kijk je echt bijna iemand zijn ziel in, weet je wel. En soms weten ze dat goed verborgen te houden, maar soms ook niet. Dat zijn mooie momenten. Is het dan leuker om het in het stadion te zien of op tv? Voor beide valt wat te zeggen. Ik vind soms kan je zeg maar thuis op de bank nog bijna meer zien dan dat je er met je neus bovenop staat. Maar ja, het is wel fijn ook om zeg maar echt die zweetpareltjes te kunnen zien. Ja, want jij was toen in Londen bij Hassan en toen zei jij, jij stond alleen maar bij de finish. Dus wij hebben met z'n allen eigenlijk meer gezien dan jij. Ja, ik heb niet bij de start kunnen kijken. Nee, ja. Hoe is dat voor jou? Nee, op tv kun je bijna elke sport beter volgen dan live erbij. Maar je gaat het onthouden als je er live bij bent. Ik bedoel, dat is ja winst en het geluid of van een uitzinnig stadion of een vol parcours. Of ja, dat geeft nog veel meer kippenvel dan in je hoekje op de bank met je afstandsbediening. Zeg maar. Ja, ja, ja. Diana die vraagt, zijn er nog mannen waar we dit weekend op moeten letten en waarom? Ja, hele goede vraag. Ja, vind ik ook een goede vraag. We hebben heel lang moeten zoeken. Nee. Nee, waar ik zelf wel heel erg naar uitkijk is Niels Laros. Dat is een hele jonge kerel. Hij is nog geen 20. uitzinnig talent. Uitzonderlijk talent, moet ik zeggen. Loopt de 1500 meter in het hoofdprogramma. Ja, dat is een jongen waar we op moeten letten. Waar we nog heel lang plezier van gaan hebben. Hij doet alleen rennen? Of doet hij alles? Nee, hij is een loper. En hij loopt eigenlijk alles tussen de 800 en de 5 kilometer. En er liep vorig weekend een Nederlands record onder de 20 en onder de 23 op de 5000 meter. Ja, dat is echt. Daar kijk ik wel echt naar uit. Hoe hij zich staande houdt in dat internationale veld. Daar moet je op letten. Dus Niels Laros, 1500 meter. Niels Laros, 1500 meter dus op de zondag. Op de zondag, yes. Ja. Mooi detail. Zijn vader, die was ook hartstikke goed, heeft ooit de Olympische Spelenlimiet op 100ste na gemist. Maar die heeft vroeger in hetzelfde stadion, ook bij de FBK Games, volgens mij een 1500 of een 3000 gelopen tegen Patrick Sang, die al echt 20 jaar de coach is van Eliud Kipchoge, de wereldrecordhouder op de marathon. Dus zo vader, zo zoon. Jij bent ook met je vader. Zeker, maar niet op dit niveau. Niet bij de FBK Games in een vol stadion, maar af en toe een duurloopje samen. Nee, en we moeten Mondo Duplantis niet vergeten. Dus ze hebben een Olympisch kampioen, wereldrecordhouder, polstok hoogspringen. Die jongen is begin 20, maar al jaren eigenlijk de beste in zijn discipline. En als je eens goed naar dat onderdeel gaat kijken, en dat kan bij hem ook, want hij zal gewoon veel hoger springen dan de rest, legt hij vaak net die lat steeds 1 centimetertje hoger. Het is echt acrobatiek. Ja. Het is zo mooi om naar te kijken. Maar meestal doe je dat niet. Dat je voor die technische onderdelen gaat zitten. Kijk, iedereen kijkt naar de 100. Of iedereen kijkt naar de looponderdelen. Ja. Maar gewoon een keer gaan kijken wat hij nou eigenlijk aan het doen is. Want het is hardlopen. Maar het is ook turnen bijna. Het is... Ja, ik denk dat wij zijn alle drie hardlopers. En ik kijk vol jaloezie naar polstok hoogspringen. Dat is denk ik technisch het moeilijkste onderdeel. Er zit echt alles in. Ik denk vooral durf. Maar ook kracht, flexibiliteit en snelheid. Het is echt... hij springt over de 6 meter. Ja, gaat maar eens... Er was in Utrecht een keer het Nederlands kampioenschap polstok hoogspringen op onder de Dom. Ja. En ja, als je dan ernaast staat en je kijkt omhoog en je ziet iemand zo... Ja, dit is echt niet voor te stellen. Het is zo hoog. En dan krijg je ineens diepte inderdaad als je het naast de Dom doet. Dan weet je wel. En een stijve nek. Het is echt heel hoog. Ik krijg gewoon hoogtevrees als ik er naar kijk, weet je. Dus ik zou het niet durven. Dat alleen al, weet je wel. Ik zou het niet durven. En die gasten leggen gewoon steeds die lat even centimetertje hoger. Dus Duplantis, Laros en Tjurendi Martina zorgen altijd voor een lach natuurlijk. De vraag waarvan je wist dat die zou komen. Hoe begin je met hardlopen? Schoenen aan. Lopen. Gewoon gaan. En stoppen voordat je helemaal naar de vaantjes bent. Dus, zo simpel is het toch? Maar je lacht een beetje, maar dat is het. Nou ja, deze vraag krijg ik echt heel vaak. Jij waarschijnlijk ook. En dan zeg ik altijd, eerst gewoon 5 keer doen. Dus als je 5 keer hebt hard gelopen, en dat kan ook 10 minuten zijn. Of zelfs 10 keer een minuut. Maar als je de eerste 5 keer hebt gehad, want de eerste keer is inderdaad niet zo heel leuk. Want dan, jouw lichaam denkt echt van, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ja. Maar dat is wel heel erg aan te leren. Dus ik denk na 5 keer wordt het echt leuk, beloof ik. Ja, dus ik ben het helemaal mee eens. Gewoon, zeg maar, de details, die zijn voor later. En ook het informatie inwinnen en het advies vragen. Gewoon eerst gewoon gaan doen. Tuurlijk, voorzichtig, weet je wel. Je hoeft niet 5 kilometer. Je bent nog niet bezig met tijden verbeteren. Gewoon 5 keer gaan hardlopen, 6 keer gaan hardlopen, 7 keer gaan hardlopen. En dan ga je daarna eens vragen aan een ervaren loper. Hey, als ik nu beter wil worden of als ik nu verder wil kunnen lopen, wat moet ik dan doen? Maar eerst gewoon gaan. Starten. Niet twijfelen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is tijd voor onze plaats van de dag. En het is vandaag Leave the Office Early Day. Een dag die in het leven is geroepen om tijdsefficiënt te werken. En geen zorgen, wij blijven hier gewoon tot 6 uur zitten. Maar de plaats van de dag is wel Bonnie M. met Gotta Go Home. Ja, je hoorde Gotta Go Home, de plaat van de dag vandaag, omdat het vroeg naar huisdag is. Je luistert nog steeds naar Vroeg van vrijdag 2 juni. En vandaag een atletiekuitzending, omdat het dit weekend alweer tijd is voor de jaarlijkse Fanny Blankers Koen Games. We bespreken de staat van Nederland als atletiekland. En dat doe ik vanochtend met atletiekverslaggever, of eigenlijk sportverslaggever, Pim Buil. En met Iman Muller, host van de podcast Naar de Vaantjes en eigenaar van Hardloop met Netwerk. Heb je vragen voor ze, dan kun je die nog steeds stellen via de NPO Radio 1 app. Ja, we hebben het net al gehad over de populariteit van atletiek in Nederland. We hebben het ook heel kort even gehad over wat de Atletiekbond allemaal doet in Papendal. Maar de grootste vraag is eigenlijk, kan de Atletiekbond wel de groei van al deze atletiektoppers aan in Nederland? Eigenlijk niet. Duidelijk. Ja. En door, nee. Wel, juist. Ik bedoel, ja, dat denk ik wel. Wat ik net ook zei, hoe meer wereldtoppers je hebt. Kijk, daar heb je niet zoveel werk aan. Zeg maar, ze hebben het meeste werk aan talent en subtop. En de toppers die hebben het allemaal nu zo goed geregeld qua coaches, ook qua sponsoren. En die gaan, als het goed is, meer atleten aantrekken, motiveren en ook meer sponsoren aantrekken. Dus ik denk dat het wel. Dat het juist de stijgende lijn voort kan bouwen. Maar laten we heel even, Pim, kan jij uitleggen wat die atletiekbond überhaupt te maken heeft met het leven van die atletiektoppers? Ja, nou ja, dus op bijvoorbeeld Sif van Hassan en Abdi Nageye na. Want die eigenlijk die trainen en leven grote delen van het jaar op hoogte. Dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Ethiopië of in Kenia. En tuurlijk, bij een groot toernooi komen ze voor Nederland uit en worden ze ook echt wel ondersteund en begeleid. Maar daar heeft Papendal grote delen van het jaar niet zo heel veel mee te maken. Maar andere toppers en talenten komen daar dagelijks. Hebben daar ook hun coach, die dus ook de bondscoach is van de bond. En worden ook financieel ondersteund vanuit Papendal. En het is eigenlijk heel simpel, toen wij in toernooien 2009, 2011, was het clubje zeer select wat naar EK's en WK's ging. Puur omdat ook de limieten niet werden gehaald. De top was niet breed, we hadden geen wereldtoppers. Vanaf 2013 is dat echt gigantisch gegroeid. Zijn steeds die ploegen breder geworden. Met voltallige estafette ploegen. En wat ze nu merken is dat er financieel gezien niet meer geld bij komt. Vanuit bijvoorbeeld NOC en NSF. Maar dat wel die top steeds breder wordt. Dus ze willen nu bijvoorbeeld die twee nieuwe hoogspringers willen ze financieel ondersteunen. Maar het moet met hetzelfde potje dat al naar al die sprinters ging. Ja. En dat al naar de kogelstootster ging. Dus er is wel degelijk een soort van probleem ontstaan door het feit dat we steeds meer toppers hebben gekregen. Want voor de duidelijkheid, het is wel een fulltime baan wat je aan het doen bent, hè, topsport? Ja, nee, zeker. Dus daar moet je van leven. Ja. Dus als de atletiekvereniging zegt, atletiekbond zegt, ik heb geen geld meer voor jou, hoe ga je daar dan mee om? Ja, creatief. Dat is, kijk, om voetballers hoeven we ons geen zorgen te maken. En ik denk bijna alle andere topsporters in Nederland, als je niet wereldtop bent, dan. Ja, dan begint het gewoon met een extreem uit de hand gelopen hobby. Ja. moet je heel veel zelf regelen of erbij regelen. En de bond doet daarin veel, maar dan, ja, je moet ook zelf. Je bent niet. In Nederland ben je pas een held als je Olympisch goud hebt. En in Amerika bijvoorbeeld, als je al zegt dat je voor de Spelen traint, dan word je al op handen gedragen. Zeg maar. Het is een heel andere soort sportcultuur dan in Nederland. Dus ja, je moet zelf veel investeren. In tijd, in geld, zelf sponsoren zoeken. Ouders die hebben denk ik vaak een grotere rol dan in andere landen. Als die geld hebben. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Social media campagnes zie ik wel eens voorbij komen bij. Dus ik denk dat veel sporters, zeker in atletiek, die grijpen mogelijkheden om samen te werken met een merk met liefde aan. Maar je ziet wel, de een heeft het makkelijker dan de ander, maar succes helpt wel. Dus wat Pim zegt, het potje moet nu wel door meerdere verdeeld worden. Ja. Maar als het goed is, wordt het potje ook een beetje voller. Ja, komt er geld bij? Nee, ik weet niet. Kijk, gewoon echt op de afgelopen Spelen in Tokio. Nou, dat is toch echt het summum. Weet je wel, het vierjaarlijkse toernooi waar heel de wereld naar kijkt. Nou, daar staan gewoon Nederlandse atleten en atletes. die daar ook zijn gekomen met behulp van bijvoorbeeld een crowdfundingsactie. Ja. Nou, dat zegt wel genoeg. Die hebben echt wel een fulltime baan als in trainingsuren. Ja. En in alles wat je ervoor doet om optimaal te herstellen, te rusten, et cetera. En daar moet echt wel geld van vrienden, familie en fans bij om hoogtestages, trainingskampen, materiaal te kunnen bekostigen. Nou, dat is ondenkbaar in voetbal of in, nou ja, noem nog eens 3-4 populaire sporten. Nou ja, je hebt ook het verschil. Een voetballer wordt betaald door de club. Een wielrenner wordt betaald door zijn team. Door zijn clubpie, ja. Ja, en als individuele atleet heb je dus, moet je ook individuele sponsors vinden. En dat is zeker wel waar. Dat is lastig. Oproep je alle sportliefhebbers in Nederland. Help Nederlandse atleten. Ook nog een kritische noot bij deze uitzending. Want de sport werd ook groot. Atletiek hebben we het dan over. Onder Charles Comenet, hoofdcoach en technisch directeur Ad Roskam. Maar pas toen ze vertrokken hoorde je toch al verhalen van dat het niet heel lekker ging allemaal binnen de atletiekvereniging. En dan heb ik het over een angstcultuur, misstanden en intimidatie. In hoeverre is die opmars van Nederland atletiekland, zoals we nu eigenlijk noemen, samengegaan met zo'n angstcultuur, Pim? Nou, de grote successen hebben wel in de jaren plaatsgevonden. De meeste grote successen hebben in de jaren plaatsgevonden dat onder het bewind van Ad Roskam en Charles van Comenet. Alleen, het is toch moeilijk om alles op één hoop te gooien, want Sifan Hassan, nou ja, nogmaals, trainde helemaal niet op Papendal. Nou, dat is eigenlijk die voor het meeste succes gezorgd. Hetzelfde geldt voor Abdi Nageye, was daar niet in de buurt. Daphne Schippers, hoe geweldig ook, zij was al zo goed voordat überhaupt Van Comenet terug naar Papendal ging. Dus het is wel moeilijk om al die medailles en al het succes op een hoop te gooien met, zeg maar, dit pijnlijke verhaal over bepaalde zaken, over angstcultuur, intimidatie. Wat wel zo is, is onder deze twee mannen heeft echt, zeg maar, echt wel een flinke professionaliseringsslag plaatsgevonden. Dus ook in positieve kant daarvan. Ik denk wel dat er bepaalde zaken gewoon veel te ver zijn gegaan. En dat het vooral ook eigenlijk niet voor de toppers, maar voor diegenen die er net buiten vielen, die net niet goed genoeg waren voor dat estafette-team, dat daar voor die mensen een soort sfeer werd gecreëerd, waardoor ze er niet bij hoorden, waardoor pijnlijke situaties hebben plaatsgevonden. En wat dat betreft is het denk ik goed dat er nu een frisse wind waait. Ja, heel mooi verwoord. Er zijn gewoon dingen gebeurd die niet kunnen. En dat gebeurt overal, helaas. Topsport is wel extreem. Dus om succes te behalen moet je ook wel sommige dingen extreem doen. En deze twee mannen hebben natuurlijk wel heel veel ervaring en een enorm topsporthart. Dus die hebben daar alles voor over. Maar er zijn wel dingen gebeurd die absoluut niet kunnen. En ook nooit meer mogen gebeuren. En die frisse wind, daar geloof ik heel erg in. Dus ik bedoel, er zijn veel nieuwe, goede en enthousiaste experts teruggekomen. Ook meer dames trouwens. Dat denk ik ook wel goed is om even terug te pakken naar het eerder onderwerp. Dat zie je sowieso in heel veel sporten. Zoveel mannelijke coaches. Ja. Een mix is veel gezonder. Ik bedoel, ja, niet, een coach is niet goed of slecht, maar iedereen heeft een andere aanpak nodig, denk ik. Dus dat is goed dat daar een mix in wordt aangebracht. Duidelijk. We hebben het hier een uur over atletiek en over wat er dit weekend allemaal gaat gebeuren. En toch wordt er ook wel eens gezegd dat atletiek te weinig aandacht krijgt. Hoe zit dat? Als je gewoon bijvoorbeeld alleen al naar zendtijd kijkt. Ja. Gewoon live op nationale televisie. Nou, dan is het de FBK Games. Dan is het de Marathon van Rotterdam. Het is tegenwoordig de Marathon van Rotterdam, of van Amsterdam ook. Maar dat is sinds 1 of 2 jaar. En dan de grote toernooien. EK, WK, Olympische Spelen. En bij een EK, en voornamelijk bij een WK of een Olympische Spelen, dan is atletiek echt populair. Gaat bijna iedereen ervoor zitten. Zijn Sifan Hassan, Femke Bol, Abdi Nageye, Daphne Schippers. Maar zelfs de 100 meter finale zonder een Nederlander. Zeker, daar kijkt iedereen naar, weet je wel. Maar daarbuiten is het eigenlijk heel, heel karig. ja, te kagen. En ook wel, dan gaat het zoveel over tijden. En zo weinig over strijd. Want de Olympische Spelen is gaaf. Als ik 100 meter finale, 80.000 man stadion, helemaal stil, donker. Je ziet 8 mannen of vrouwen staan die, ja, het hoogtepunt van hun leven hebben. Ja, die spanning en die opbouw. En het gaat om winst. Ja, tuurlijk, wereldrecords is mooi. Maar die battles, zeg maar, tussen de kleppers in onze sport, die zie je eigenlijk te weinig. Eigenlijk moet je steeds 4 jaar wachten voor weer zo'n clash. Ja, volgens mij moet dat veel vaker gebeuren. Dus niet de Olympische Spelen vaker, maar wel op de grote wedstrijden ook de toppers tegen elkaar. En niet eentje hier, eentje daar. Ja, dit is precies het probleem. Want het is gewoon, in het voetbal heb je de Champions League. Dat is gewoon opgericht zodat iedereen kan kijken naar duels tussen de beste ploegen ter wereld. En die heb je dus meerdere keren per seizoen. Een Manchester City, een Barcelona, een Bayern München, ze komen elkaar tegen. In het wielrennen heb je meerdere klassiekers, heb je 3 grote rondes. Nou, ga er maar vanuit dat die toppers elkaar in de Tour tegenkomen in meerdere bergritten. En in het voorjaar zie je ze al een keer bij Luik-Bastenaken-Luik. Ik geef maar een voorbeeld. Formule 1, al die 18, 20 coureurs die iedereen kent, die zie je bijna wekelijks of anders 2 wekelijks tegen elkaar racen. In de atletiek heb je Femke Bol en heb je Sydney McLaughlin, 400 meter hordeloopsters. En die lopen dus letterlijk 1 keer per 2 jaar tegen elkaar. Nou, die 1 keer per 2 jaar bij een WK, dan gaat iedereen er eens goed voor zitten. Dan is het 50 seconden hartstikke spannend. En dan eigenlijk, qua zeg maar commercieel, vanuit de commerciële gedachte, en om fans te binden, wil je ze een week later weer tegen elkaar zien. En een week later weer. Maar de atletiek laat iedereen er 2 jaar op wachten. Ja, dan zit je eigen populariteit in de weg. En waarom is dat? Ja, zo is die sport ingericht. En ja, zeg maar, zie conservatisme maar eens te veranderen. Er is een soort van Champions League in de atletiek. Dat heet dan de Diamond League. Daar behoort de FBK Games net niet toe. Dus die zit net 1 categorie lager ingeschaald dan de Diamond League serie wedstrijden, waar bijvoorbeeld Lieke Klaver, Femke Bol vanavond in Florence. Zo heb je ook 1 in Parijs, 1 in Londen, 1 in Doha. En daar staan hartstikke goede atleten aan de start. Maar dan zal je altijd zien, dan in het ene weekend staat de ene goede 100 meter loper aan de start, en dan in het andere weekend de ander. Dus je hebt afgelopen Olympische Spelen won de Italiaan Jacobs de 100 meter. Dat is zeg maar de opvolger van Usain Bolt. Althans, qua zeg maar 4 jaar na Bolt won deze Italiaan de 100 meter, het koningsnummer. Nou, die is daarna nog nooit uitgekomen tegen de beste Amerikaan die de meeste wedstrijden wint. Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Ja, helemaal. Dat is echt frustratie is overdreven. Maar het is gewoon zonde. Het is doodzonde. En eigenlijk stiekem in Nederland ook. Ik bedoel, Femke Bol loopt de 400 meter in de Fanny Blankenskoen Games. Tijdens de Fanny Blankenskoen Games. Lieke Klaver is de nummer 2. Maar die loopt gigantisch hard. Was ook 4e op de wereldkampioenschappen. Ja. Die lopen van het weekend niet tegen elkaar. Vind ik zo. Nee, Lieke doet een 200 meter. En dat heeft ook allemaal goede redenen. Die heeft een andere seizoensopbouw. Maar het liefst wil je die toch gewoon tegen elkaar zien. Ja, want er staan ook ploeggenootjes en dat zijn vriendinnen. En... Ja, okay. Dat maakt verhalen. En dan, dan ga ik wel net even wat meer op het puntje van mijn stoel zitten. Maar nogmaals, er zijn goede redenen voor. En daardoor is de 200 meter natuurlijk ook leuk. Want daar is nu ook, er zijn trouwens 3 Nederlandse, maar daardoor blieken. Battles, ik denk dat wel het Champions League model, om het in de woorden van Pim te zeggen. Ja. We kunnen het niet onbesproken laten. Jullie zijn zelf ook renners, hardlopers of lopers, hoe ik het moet zeggen. Wat lopers. Vinden jullie... Lopers? Lopers, ja. Lopers, ja. Niet hardlopers. Zeker niet renners. Renners, oké, sorry. Renners zijn eigenlijk wielrenners. Ja, oké, check. En rennen doe je als je de tram wil halen, op het nippertje. Dan doe je... Oké, dat is rennen. Dat is rennen. En iets anders is sprinten. Ja? Dus dat is niet rennen, sprinten. Dat doe je niet als je de tram wil halen? Nee, sprinten doet Daphne Schippers, Femke Bol, Lieke Klaver. En lopen, dat is hardlopen. Oké, dus jullie zijn lopers allebei. Ja. Wat maakt dat lopen zo leuk? Ja, nee, ik ben gewoon al heel mijn leven verliefd op lopen. Gewoon, vanaf dat ik dat doe, is het gewoon, voelt het als iets vanzelfsprekends. En als het leukste, of een van de leukste dingen die ik die dag kan doen. Het gewoon de eerste 5 of 10 minuutjes heb je dat nog niet zo door. Maar daarna kom je in gedachten gewoon. Het is vrij, het is rustig, het is wegdromen. Het is gewoon heerlijk gedachteloos. En aan de andere kant over heel veel dingen nadenken. Ik kom altijd met een goed gevoel terug. Zeg maar. Natuurlijk heb ik soms ook wel geen zin. Of minder zin. Maar als je gelopen hebt, dat gevoel, dat maakt lopen zo lekker. Ik ben het ook eens met het lopen. En of dan nou hard, zacht, met iemand, alleen, in het bos of op de weg. Dat is allemaal mooi. Maar het gevoel daarna, het is altijd lekker om gelopen te hebben gewoon. Maar dat heb je ook met alle sporten, toch? Dat mensen zeggen, nou, als ik ga, dan heb ik geen zin, maar als ik terugkom dan. Maar wat is lopen dan? Wat maakt dat zo leuk? Ja, ik vind het mooi dat je zo ook kan meten hoe het met je gaat, zeg maar. En dus ik ben ook wel echt van de tijden. Maar dat is maar soms, zeg maar. Dus al die trainingen daar naartoe ben je niet zo met tijden bezig. Maar het hebben van een doel maakt lopen voor mij in ieder geval ook heel mooi. Ik weet dat niet iedereen dat heeft. Er zijn er genoeg die gewoon alleen lekker lopen en die daar genoeg aan hebben. En daarnaast is het gewoon fit zijn. Ja, dat is gewoon heerlijk. Dat je gewoon altijd alles kan doen wat je wil. Dat je lichaam fit is. Ja. En dat red je wel met lopen. En weet je wat ik altijd. Zeg maar, ik snap wel dat mensen het zeggen van ik vind hardlopen saai. Alleen. Ik heb dat dus zelf nog nooit ervaren. Ik vind het echt alles behalve saai. Alleen, respect, of zeg maar gewoon prima als mensen dat vinden. En ik geloof ook dat die mensen dat zo ervaren. Maar ik heb altijd eigenlijk na een kwartiertje, dan voel ik allemaal dingetjes in mijn lichaam. En dan denk ik, dit is helemaal niet saai. Er gebeurt van alles. Ja, het is ook qua werk, zeg maar. Als ik ga lopen, dan verzin ik de leukste dingen. Of dan. Of ook soms wel saai. Dan ben ik gewoon lijstjes aan het maken of to-do-dingen aan het doen. Maar het moment, zeg maar, het is ook. Ik loop ook vaak met vrienden, maar ik loop ook wel geregeld alleen. En dat is ook misschien wel het enige moment op de dag dat ik helemaal alleen ben. Dat is ook wel heel lekker. Ja. Jij zei net, het is ook fijn om een doel te stellen. Wat is jouw volgende doel? De marathon kriebels komen al wel weer aan. Maar dat zal dan, Valencia aan het eind van het jaar. In november is die, hè? Begin december. Begin december. Ja, maar nog niet zo groot doel dat ik het hardop roep. Nou, ik hoorde toch de marathon van Valencia. Hey, dat zijn marathons wel altijd het grootste doel van het jaar. Maar zo'n wedstrijdje als wij van de week deden, een 10 kilometer in Utrecht. Dat is niet een doel, maar het is wel. Krijg je wel energie van. Maar zegt genoeg toch dat je eigenlijk. Dit weekend zie Van Assen alweer 2 races. Maar ik bedoel. Eigenlijk heb je kort geleden nog een marathon gelopen. En nu beginnen die kriebels en de snode plannen alweer te komen. Ja. En jij, Pim, wat is jouw volgende doel? Ik ga 1 oktober meedoen aan een NK halve marathon. Bij de Bredase singelloop. Dat is denk ik wel mijn eerste. Ik zal daarvoor wel wat wedstrijden lopen, maar dat is mijn eerste doel. En ik ga 1,5 maand later de marathon van Athene lopen. Met een paar vrienden naar Griekenland, citytrip. Maar dan niet te veel wandelen. De Acropolis heb ik al gezien, benen lang uit. En toch misschien een keer zo'n hop-on, hop-off bus. Weet je wel, dat je gewoon je benen spaart. En dat doen we echt wel vanwege de historie. Want je wordt afgezet 's ochtends vroeg in het plaatsje Marathon. Waar de marathon haar naam aan ontleent. Loop je in een redelijk rechte lijn over. Volgens mij best wel een lelijke snelweg. Golvend omhoog. En dan duik je uiteindelijk Athene in op weg naar het Olympisch Stadion. Finish in het Olympisch Stadion van 1896, de eerste Spelen ooit. Dus ik ga daar de historie en het sentiment opzoeken. Ja, maar eerst gaan we kijken naar de Fanny Blankers Koen Games dit weekend. Morgen is dus vrij toegankelijk voor wie Sifan Hassan wil zien. En zondag moet je een kaartje kopen. En er zijn nog een paar kaartjes, die waren er gisteravond wel. Daphne Schippers is er niet bij. Denken jullie dat zij nog een wedstrijd gaat lopen om af te sluiten? Ik hoop het. Ja, haar carrière is fantastisch. 2 keer wereldkampioen om de 200 meter voor een Nederlandse. Dat is fantastisch. En ik gun het haar. Ze heeft problemen in de rug. Het gaat wel wat beter, begreep ik. Maar laten we duimen dat ze snel weer terugkomt. Ze nog 1 keer mooi de carrière kan afsluiten. Ja. Wat denk jij, Pim? Het wordt heel lastig, geeft ze zelf ook aan. En ik vind het eigenlijk al bewonderenswaardig dat ze het zo lang probeert. Dat ze alles geeft. Alleen, ik proef, en dat liet ze laatst ook blijken. Haar lichaam kan eigenlijk niet meer wat haar hoofd nog zo graag wil. Ze gaat nog één keer proberen, maar het wordt heel lastig. En nu gaan jullie hardlopen? Ja, dat is toch? Echt waar. Ja, wij gaan nog een rondje hardlopen hier in de... Schoenen liggen in de kofferbak. Hilversumse heide, Hilversumse bossie. Het ziet er goed uit, dus lekker lopen. Veel plezier. Dank dat jullie er waren, Pim Bijl en Imo Muller. En dit was Vroeg van vrijdag 2 juni. Het hele programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit Anna weer voor je klaar met een nieuwe uitzending en een nieuwe gast. En nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne dag.